میں نے اس کو بیٹے دیے. اور کس نے دیے؟ میں نے اس کو بیٹے دیے. بیٹوں کے بڑے خواہش مند ہوتے ہیں نا عرب, بیٹیاں ہوتی ہیں تو نہیں تو ہندو لوگ غور کر دیتے ہیں. بیٹے دیے, بیٹے, دس بیٹے, ایک بھی نہیں, دو بھی نہیں, چار بھی نہیں, چھ بھی نہیں, دس بیٹے. ہاں جو مجلس میں بیٹھنے والے ہیں پڑے ہوتے بندے, پنجابی زبان پڑے ہوتے بندے, جو یہاں مشورہ ہوتا ہے اس مشورے میں بیٹھتے ہیں وہ بہت اور حکم کے بیٹھتے ہیں کہ یہ پینک ہے, سر پینک ہے, اور اس کا فیصلہ جو ہوگا منظور ہے. ایسے بچے سمجھدار دھیرا تیرے بچے کسے دیے؟ میں نے دیا. مما حت رہو تمہیدا, ہر قسم کا دنیاوی سامان اس کے لیے وسیع پیمانے پر میں نے مہیا کیا. پھر اس پر بھی شکر گزار کوئی نہیں کہ خدا نے اتنی بڑی نعمت مجھ کو دی ہے. جس کا ایک بیٹا بھی ہو جائے کہتا شکر ایک بیٹا تو آئی, جس کا کوئی نہ ہو جائے کہتا میرا بیٹا کوئی, مجھے دس بھی ہے دس. ہاں سما یتم پر بھی اس کو اتنا حوص ہے, اتنی لالچ ہے اس کو کہ میں اس کو اور بھی دوں. کیسا ہو دے بلا تھوڑا ہے, تھوڑے تو کچھ نہیں دے ہزار بیٹے منظر ہونے چاہیے ہیں, دس بیٹے سبر میں چھوڑ نہیں ملیا ہے, ہزار بیٹے ہونے چاہیے خریدا. کوئی خدا کا شکریہ نہیں اللہ میں, اللہ فرماتا ہے اللہ خریدا ہر کس نہیں ہوگی. اب یہ بات کیوں کہ خدا نے غصہ آ گیا خریدے ہے, کوئی غصہ آ گیا غصہ نہ آئے سنا ہے لے آ گیا اتنا امیدا, یہ ہماری ایتوں کا دشمن ہے. پھر حسین آ گیا کلام ہوئے میرا کر دے چھکرا دے, پاؤں سے چھکرا دے پڑے پھینک دے حسین آ. اچھا میں تو اس کو جو بات کروں گا نا وہ سن لو, سہول ہے کوئی سہولا, میں تو اس کو سب چڑھائی چڑھاؤں گا. ان لوگوں حق کرا وقت کرا سر چڑھائی کیا چڑھائے گا جنی جی, جو میں سعود پہاڑ پر چڑھاؤں گا, کیونکہ وہ اتنا پلید ہے, اس نے فرق کرا, اس نے فکر کی, تامل کیا, سوچا, وقت کرا, ایک اندازہ لگایا. جب اس سے قرآن کی بابت پوچھا گیا نا ہے نی, اس نے اندازہ لگایا. فکر دے رکھا ہے وقت کرا, اس کو خدا کی مار پڑے دیکھو تو صحیح اس نے کیسا اندازہ لگایا. سمت کو دے رکھا ہے فقط دارا, پھر خدا کی مار اس کو پڑے دیکھو تو صحیح اس نے کیسے اندازہ لگایا. ہاں جی وہ کہتا تھا پہلے بتا تھا کہ باہر نکلا تو بوجھا آپ کو بوجھا ہوتے سارے اس کو گرد گرد ہو گئے کیوں یار جا کے مسلمان ہو گئے شادی ہو گئے آدمی کا کلام کر لیا. اچھا تو دوزخ میں ڈالوں گا. تمہارا بھی آتما سکا کیا پتا میں نے دوزخ کیا چیز ہے, نہ تم کی بلا تو نہ وہ کچھ باقی رکھے نہ کسی کو چھوڑے. جب باہت المشاد کھال کو جلس کر کے چاہ بنا دے گی, اور اس جہنم پر انہیں 19 فرشتے مقرر ہیں, یا 19 فرشتے یا 19 فرشتوں کی سب ہیں. مما یا اللہ اصحاب النار لا ملائکہ, دوزخ کے کارکن سوا فرشتوں کی اور کسی کو نہیں بنایا ہم نے, الا ملائکہ تنو فرشتے ہیں. مما یا اللہ عدت ہم الا فتنہ تن للذین کفروا, یہ جو کہا 19 ہو گیا پوری ہی مجھ نہیں بتائی, پوری ہی مجھ نہیں بتائی, انیس یہ انیس کہہ رہا ہے. ہے کیوں گھٹ گیا بچوں دنیا میں, تو نہ ہوں گے دا ہوں گے کمی کہہ لے انیس, یہ آخر بیس میں سے ایک کیوں گھٹا. یہ لوگ ایک لوگ ازمائش میں بہتا پڑ گئے. ہم نے جو ان فرشتوں کی تعداد سے وہ کافروں کو ازمائش میں مبتلا کرنے کے لیے رکھی ہے, ان کے لیے ازمائش ہوگا. وہ اب اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ پورے 20 میں نہیں 19 کیوں ہے, 10 کیوں ہے, 15 کیوں ہے. لیست ہے کہ الذین اوتوا الکتاب, تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں, ان کی کتابوں میں رکھا 19 فرشتے. اہل کتاب کو کون رہتا ہے, تمہارا کچھ پڑھی نہیں کہیں, نہ جانتا ہے انجیل کبھی نہیں پڑھی, نہ جانتا ہے. یہ 19 فرشتے اس نے کہا, 20 بھی نہیں کہے. باقی یار یہ خدا کی طرف سے اس پر لمبا ہے, کوئی بتانے والا اس کو بتاتا نہیں ہے, معلوم ہوتا خدا کی طرف سے آئی ہے, ان کو یقین ہو جائے گا, وہ اسی طرح سے مان جائے. میزدان والے دن آمن ایمانا, اور زیادہ کمی ہو جائیں گے ان باتوں کو سن کر کے اہل ایمان. کہنے لگے کچھ بھی آئے اہل کتاب بھی اس بات کو سمجھتے ہیں, معلوم ہوتا ہے باقی اور زیادہ میں فرق ہو گیا ہے, باقی خدا کا کلام ہے. پہلے بھی ہم سمجھتے تھے خدا کا کلام ہے, اب جو اہل کتاب بھی کہنے لگے ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے, ان کے ایمان میں اور مضبوطی آ جائے گی. بلائیت صاحب اللہ علیہ کتاب اور مومن, اہل کتاب اور مسلمان اس تعداد میں کسی طرح کا شبہ نہ لائیں گے. وہ یقول اللہ فی قلوبہم مرض والکافر ماذا اراد اللہ بھذا مثلا, اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور وہ جو کھلا کھلا کافر ہیں, سن کر بول اٹھیں گے کہ آگے اس قسم کا عجیب مضمون بیان کرنے سے, ایسی باتوں کے کہنے سے ہے نہیں خدا کا مطلب کیا تھا, کیا مطلب تھا خدا, مجھے پہلے لگ جائے خدا نے یہ بات کیوں کی, کیا فائدہ تھا اس کا. کذالک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تو یذل اللہ من یشاء, جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ میں رکھتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اس کو توفیق ہدایت کی دے دیتا ہے. وما یعلم دین ربک الا هو, باقی یہ نہ سمجھو کہ نہیں سیا اور خدا کی بات آئی کچھ نہ کیا ہے, اتنا بڑا دو لاکھوں اور 19 اثر ہو گئی اور کوئی آئی آج تمہیں کیا پتا. ماں یا علم جنو درد میں کہہ جاؤ, آپ کے رب کے لشکروں کو اس کی سوا کوئی نہیں جانتا. وما ہی اللہ ذکر عالی البشر, یہ دوزخ کا حال بیان کرنا صرف انسان کے لیے ایک نصیحت کرنا مقصود ہے, کہ دوزخ کا حال سن کر عبرت پکڑے, نہ کہ فرشتوں کی گنتی میں شکو پیدا کرنے شروع کر دیں اور کل بجلیاں کریں. کوئی ہے تو کوئی ہے, کیا خدا پتا کوئی فرشتی پیدا ہو جاتی ہو, اس نے کہا اچھا اس نے کہا کہ اس دن ابھی محنت ہو رہی ہے, پیدا نہیں ہوئے تو ان کو پتا ہے, خدا کو پتا ہے کہ مجھے پیدا نہیں ہوئے, خدا کو پتا ہے اچھا انہیں کو بتایا تو ان کو پتا نہیں ہے نہیں, تھوڑے موبائل تو کوئی نہ ہو تم جو موبائل کر لیا فری ہو نا, جو پیدا نہیں ہوئے خدا کو ان کا پتا ہے کہ کوئی نہ, جو نہیں پیدا ہوئے پیدا پہلے تو ان کا سب میں جانتا ہوں, ان کو ہی جانتا ہے کہ نہیں جانتا, ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو مایا ابھی پیدا نہیں ہوا, خدا کو پتا ہے خدا کو پتا نبی کو پتا ہے اگر کہ نبی کو پتا ہے نہیں تو پھر خدا اسے دیکھو گیا اور نہیں پتا تو نبی اگر لگایا تو منہ سے نکل جاتا, وہ کہتا ہے کیا مطلب کے لیے سب کچھ خدا نے بتایا ہے, کسی بار مولانا خان بھی کہتے ہیں کہ یہ میں کیا کہتا ہے نا, اس سے بچنا چاہتا ہے تاکہ مجھے کافر کوئی نہ کہے, لیکن کوئی نہیں جانے کا نہیں مانتا, जिसे मानता ये और याद उसे थोड़े फिर भी हम उसको कामिल कहें और बाकी कोई उसकी घोड़ी याद नहीं उसके इतनी तो घोड़ी याद नहीं जमा किया हमने अल्लाह के फजल से फिर इसलिए कोई इसमें कामिल नहीं तुम इसलिए हाथ से उसको बचाओ क्या दूसरे को घोड़िया से कौन बचाएगा ये मौलाना तो सुनता नहीं है मौलाना बहुत ज्यादा संतान करते थे वो कहते हैं हो सकता है इसको ये मतलब हो सकता है कामिल कर कामिल न भी करनी हो सभी करें हार आके खुद हजरत मौलाना अनवर शाह साहब ने उसका कब तुम साथ रखा है लोग कहते हैं कौन ही उन्होंने फतवा लगाया देवबंदियों ने हम दिखाते हैं चुनाचे एक दफे मैच हो गई थी इसी पाकिस्तान के दौर में दोनों बड़े हरियाणा में आए थे जी मौलाना बद्र आलम साहब आए मौलाना बद्र आलम साहब आए मौलाना कृष्ण श्यामल हक साहब आए और मौलाना बिनौरी साहब आए और बड़े बड़े हरियाणा आए थे सही सलमान भी आए थे तो यहाँ पे आते पिंडी में तो उन्होंने कहा कि इनको काफी देवबंदी की नहीं तुम्हारा वही मैंने लिखा है उसको काम लेना का झूठ क्यों बोलते हैं सिर्फ यात्रा का झूठ क्यों बोलते सारे काम कहते हैं लेकिन ये क्या कह रहा है मुझे दिखाओ मेरे बारे में कहा है दिखाओ मानी साहब मैंने कहा जी शहर का तुम्हें क्या बात जनाब शहर का बोल रहे निकाल कर देखो क्या है बात इबारत का और भाई एक बात करता है बंदा वहां ये लिखा हुआ है मैं इबारत पढ़ता हूँ इबारत पढ़ते शादी मैं इबारत पढ़ता हूँ तो तुम कह रहा हूँ वही कहे कि एक लफ्ज इतना ने ऐसा बोला है जिसमें एहतमालात 100 है 99 एहतमालात से काफिर बनता है एक एहतमाल से वो मुसलमान रहता है उसको काफिर बनता है एक बार ये तुम्हें दिखे एक तरफ मुसलमान हो जाएगा तुम्हारे बच्चे को ये उन्होंने कहा था कि ये कादियानी फिर मुसलमान को इसलिए हासिल मैंने कहा क्या बताओ ऐसा हमारे अनवर शाह साहब ने इमरान बनाने में कबर नहीं कहा उनमें वो किताब किताबें हो रहा है ना तकलीफ निमान तकलीफ निमान उनके पास ही स्वागत है तकलीफ निमान के अभी में तब तक दुश्मान है क्या उसके अभी में फतेह शाह साहब हर भी बात मैं ये पालन किया अनवर शाह साहब ने फतवा कबर का लगाया कि नहीं लगाया क्यों कहते हो कि देखो कबर का फतवा नहीं लगाया और देखो सूर्य मजीद ने कबर का लगाया कि नहीं लगाया और देखो जी अमृत साहब ने नानुद्दीन ने फतवा कबर का लगाया कि नहीं लगाया कोई वहां जवाब नहीं दुआ देता शादी ने कहा हजरत जी आप तो कुछ हमें समझा दो हम तो आपके बच्चे हैं हम आपके तालिबे इल्म के काय मकाम हैं हम आपके बच्चे हैं आप उस्ताद हैं हमारे आप हमें समझा दें काली नहीं हमें साथ मौजूद थे काली समझते हुए साथ मौजूद थे हमें शब्द कुरान में मौजूद थे बड़े बड़े अल्लाह में इधर भी थे सात आठ आदमी इधर से थे सात आठ आदमी उधर से थे मदी आलम जब मदीने पाक में गए उसको कहते शाह फिर कहते मौलाना शाह कुरान में लेके गए उनको तो उसको हजरत मौलाना ने कहा जी हमारी गलती थी शाह जी का हाँ जी कल्ला वल कमर वल्लरी दादा इस अकबर वस्त भैया आसमान अब फरमाते सुन रखो दो का इनकार न करो चांद और रात गवाह है जब वो पीठ फेर कर जाने लगते हैं सुबह भी गवाह है जब वो जाहिर हो जाती है के इन्हा लहदल कुबार जहन्नम जो है बड़ी बड़ी हौलनाक चीजों में से एक चीज है यानी जिस तरीके से कि चांद होता है फिर वो गुरूब हो जाता है ना रात आ जाती है और फिर सुबह होती है चांद हो जाता है जी जिस वक्त हो कि वो जहर हो जाता है यानी इसी तरीके से तुम यहाँ दुनिया में मौजूद हो ना फिर रात आ जाएगी फिर तुम आलम बरज़ख में चले जाओगे फिर उनके बाद फिर तुम्हारी जिस्म में आ जाएगी फिर सुबह हो जाएगी गोया कि आप उठ खड़े हुए हो है वो कहना सामने होगी वो भी इसी तरीके से जाहिर हो जाएगी नजीर अल-बशारा وہ انسان کو حوصلہ کرنے والی ایک چیز ہے. یہ منشا میں کوئی قدم ہو جاتا ہے, مگر اسی کو جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے, کلو لوگ سے بیمار کسر نہیں نہ ہر شخص اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے گروی رہ رکھا ہوا ہے. ہاں اللہ اصحاب الیمین, مگر ہاں جن کے نام اعمال اس کے دہنے ہاتھ میں دیے گئے ہوں گے وہ گروی سے چھوٹ کر بھیس کے باغوں میں چلے جائیں گے, اور گنہگاروں کافروں کے بارے میں ان سے پوچھ ہوگی. یا تو سالون مجرمین ماں ذرا ککوں بھی سکال, کون چیز تم کو دو دم لے آئی ہے؟ وہ جواب دیں گے لم لکم من المصلی من المؤمنین, ہم ایمان لانے والے نہ تھے, ولم نکن نطعم المسکین, اور ہم کسی محتاج کے کھانا بھی نہیں کھلایا کرتے تھے. اور دین کی باتوں میں بارے میں جو لوگ بہودہ بکواس کیا کرتے تھے ان کے ساتھ ہم بھی بکواس کر لیا کرتے تھے. وکنہ کرتے وہ بھی یوم الدین, اس کے علاوہ ہم سر سے روزے جدا کو مانتے ہی نہ تھے. حتا اتانا الیقین, یہاں تک کہ ہم کو موت آ گئی, ہم یقین آیا یہ کیا بات ہے. ہم آتنگ ہوں شفاعت الشافعین, بھائی دنیا میں تو کاروبار چلتا ہے کسی شفیع کا جو سواری کرا ہماری نہیں, ذرا چھوڑ دیں ہمیں, وہاں اور بھی شفاعت ہو رہی ہوگی گنہگاروں بیچاروں کی, مومنوں گنہگاروں کی, مگر وہ شفاعت کرنے والے ان کے ہاتھ میں نہ سواری کریں گے نہ نفع ہوگا, کریں تو نفع ہو کریں نہیں نفع کیا ہوگا. اس وقت تو کسی سفارشی کی سفارش کے کام نہ آئے گی. سوال ہمارے طرف کے رتمین, ان منکروں کو کیا ہو گیا ہے, کیا مار پڑ گیا ہے کہ ہے نصیحت کی بات میں کرتا ہوں, یعنی قرآن کس سے منہ پھیرتے ہیں, کس وجہ سے یہ حق دعویٰ نہیں مانتے, کس وجہ سے اعراض کرتے ہیں, کان ہو ہمر مستان پھرا, ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جنگلی گدھے ہیں شیر کی آواز سے بھی تک تھام جاتے ہیں, شیر اتنا کرتا ہے جنگلی پتے بات ہے. یہ گویا کہ قرآن جسے پڑھا جاتا ہے یہ ایسے بھاگتے جیسے کہ شیر آ گیا ہو. اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف کوئی نہیں, کنگا ہلکے ایسا نہیں ہوگا, نہر سے اوپر کھلے صحیفے اتریں گے, نہ کتاب اترے گی, نہر ایک کو رسول بنایا جائے گا. ایک حاضر جمع رکھو اپنے پاس, بھاگتا ہے وہ شیر سے, شیر کی آواز سے مانا بھی کرتے ہیں, اور ایک یہ مانا کرتے ہیں کہ ذرا سی آواز ہونا کھٹکا, ذرا سے کھٹکا سنا بابا بلا آ گئی کچھ کلا تم نے اتر کے رہا. یہ قرآن تو نری نصیحت ہی نصیحت ہے, جو چاہے تو نصیحت حاصل کرے, ایک پر اتری تو کیا ہوا, کام تو سب کی آئے گی نا, اگر ایک پر اتری ہے تو کام تو سب کی آ رہی ہے نا. یہ کیوں کہتے ہو کہ اس پر آئیے ہمارے پاس بھی آوے, تو ہم آئیے کرو اللہ ان شاء اللہ, جب اللہ نہ چاہے یہ لوگ نصیحت قبول کرنے والے نہیں ہوں گے, اللہ چاہے گا تو نصیحت قبول کریں گے, مگر آپ نصیحت کرتے رہیں. ہو آل التقوا و آل المغفرہ, وہ اللہ آپ ہی ہے اس لائق اس کی پکڑ سے جنا جائے, یہی توفیق ہدایت کی وہ آپ ہی دیتا ہے. وعاد المغفرہ وہ یہ بخشنے کا آئے رہا, یعنی بخشنا اسی کا کام ہے. اب سورت دہر آتا ہے, سورت کیا بتا گئے بس بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة, أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة, بلى قادرين على أن نسوي بنانه, بل يريد الإنسان ليفجر أمامه, يسأل أيان يوم القيامة, فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر, يقول الإنسان يومئذ أين المفر, كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر, ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر, بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره, لا تحرك به لسانك لتعجل به, إن علينا جمعه وقرآنه, فإذا قرأناه فاتبع قرآنه, ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة, وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة, ووجوه يومئذ باسرة فهم من يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. پہلا باب وہ برکات دہلا والا ختم ہو گیا. تبارک اللہ جی سے برکات دہندہ صرف اللہ کی ذات ہے, اس کے دلائل پیش کیا گئے. اس کے بعد فرمایا کہ کافروں کے تہ میں نہ آنا, مسئلے کو نرم نہ بیان کرنا, مسئلہ مضبوطی سے بیان کرو, کوئی اس میں لچک نہ آ جائے. لے جا نرم ہو مگر مسئلے میں لچک نہ آ جائے. اور پھر استشہادات پیش کیے گئے صورت حاقہ میں کہ ان لوگوں نے مسئلہ نہ مانا, تباہی ہوئی. سورت معارج میں بتایا کہ عذاب سے بچنا چاہتے ہو کہ یہ چیزیں ہیں, ان پر کار بند ہو جاؤ. توحید ہو گئے ساتھ انگور سارے ہو, جن کا تعلق عبادات معاملات معاشرہ اور اخلاق کے ساتھ ہو. نوح سورت بیان کر کے نقلی دلیل بھی پیش کی حضرت نوح علیہ السلام کی, انہوں نے بھی اس مسئلے کو نہیں مانا تھا, برکات دہندہ والے مسئلے کو. تو آخری نتیجہ یہ ہوا تباہ و برباد ہوئے. جن میں بتایا کہ جن جو ہے انہوں نے قرآن شریف سن کر کے مان لیا تھا, تم انسان ہو کر کے نہیں مانتے. مزمل میں بتایا کہ یہ مسئلہ بڑے کھلے اعلان کے ساتھ بیان کرو, پڑھو خود پہلے قرآن شریف کے اندر, اس کو رات کو پڑھا کرو اور خود سوچو تدبر کرو. تمہارے ساتھ جماعت ہے مومنوں کی, وہ بھی اسی طریقہ سے رات کے اندر تم قرآن پڑھا کرو. اور قرآن خانی میں بہت بڑا فائدہ ہے, کیونکہ وقت علیحدگی کا ہوتا ہے, اس میں انسان کا سارا دماغ جو ہوتا ہے نا ایک طرف کمزور ہوتا ہے, سنسٹ بالکل سناٹا سچایا ہوا ہوتا ہے. کوئی وہاں ایسی چیز نہیں ہوتی جو مانے ہوئے تدبر کو دخل کر دو. اس کے بعد وہ مدثر میں بتایا کہ خود تو پڑھتے ہو, اب کھڑے ہو جاؤ, اب لوگوں کو بھی سناؤ, لوگوں کو سمجھاؤ. تمہارا کار زندہ اللہ کے دار کے سوا کوئی نہیں ہے. ہم نے کتنوں کو اولاد دی, مال دیا, سب کچھ دیا, مگر انہوں نے انکار کیا. یہ برکتیں خدا نے نہیں دی. قرآن سن کر کے سمجھ کر کے پتہ بھی لگ گیا اس کو, پھر مرتد ہو گیا وہ. اور مان لو نہیں تو قیامت بڑی سخت ہے, قیامت کے دن برا حال ہوگا, وہاں کوئی سداشی تمہارے کام نہ آئے گا. اللہ ہی ہے جو کہ شرک سے بچتے ہیں ان کو تو عبادت قبول کر لے گا, ان کو گناہ بخش دے گا, اور نہیں تو پھر معاملہ ٹیڑھا ہے. اب اس میں قیامت کا ذکر آخر میں آ گیا تھا نا, اب یہاں مستقل باب شروع کیا, الباب الثانی فی اس بات یوم القیامہ. الباب الثانی فی اس بات یوم القیامہ, قیامت کا دن ہم ثابت کرنے لگے ہیں. اس کے اندر بھی بہت سے فصول ہیں. یہ جائے گا تذکرہ سورت کارک کے ختم پر, ختم ہوگا. یہ ایک باب ہے, اس میں کئی فصل ہیں. ہر سورت تو ہمیں ایک فصل بیان ہے. پہلا فصل یعنی سورت القیامہ فی اس بات حشر, الفصل الاول فی اس بات حشر, حشر کو ثابت کرنا. اور ویسے مکذبین کی شکوے بھی آئیں گے, مکذبین کی شکوے بھی آئیں گے, نظریں بھی آئیں گی, وہ تو خیر لگ نہیں ہمارے ساتھ. بہرحال اس بات حشر پہلا فصل, اس بات حشر. آگے آئے گی سورت دہر, تدبر فی الانفس, دل کے اندر تدبر کرو, غور کرو فی اس بات حشر. بیان انمونی سجل خلق نمونہ خلق کا خلق کا نمونہ تیسرا فصل مرسلات تیسری صورت آگے مرسلات فی تفکر فی الآفاق پہلے تدبر تھا فی الانفس یہ تفکر فی الآفاق وہ اس بات الحشر مرسلات فی تفکر فی الآفاق اس بات الحشر ما بیان ان موسج تعذیب ما بیان ان موسج تعذیب نمونہ تعذیب کا تعذیب کا تعذیب یہاں دعوی بیان ہوگا انما تو ابھی ہے لواقع انما تو ابھی ہے لواقع چوتھا فصل سورج نبا فی تفصیل دعوا انما تو ابھی لواقع اسی دعوے کی تفصیل آئے گی ہاں فی تفصیل دعوا انما تو ابھی سورج نبا فصل پانچواں سورۃ النازعات جی فصل جہاروں فصل جہاروں سورۃ نبا تھی نا ہاں اس میں ہے تفسیر دعویٰ انما تو ادون الواقع وہ جو پہلے آیا ہے نا مرسلات میں انما تو ادون الواقع اس دعوے کی تفسیر آئے گی نبا میں پانچواں فصل قیامت کے دن فی ان الملائکہ تکون علیہم یوم القیامہ ملائکہ تکون علیہم یوم القیامہ ان پر فرشتے رہیں گے قیامت کے دن کما فی حال النظر جیسے کہ نظر کی حالت میں فرشتے آتے ہیں نا جان کنی کے وقت اسی طرح قیامت کے دن فرشتے ان پر ہوں گے آگے آگے سورت عبس وہ آگے آگے چلتا جا رہا ہے ترقی ہوتی جا رہی ہے فصل چھٹا وہاں سے لوگ پھر تنگ آتے نا جی یہ سارے آس پاس ہمارے فرشتے گھیرے ہوئے ہیں کہیں سے بھاگنا چاہیے سورت عبس کے اندر بھیا فصل سازش ہے فی فرار الانسان فی فرار الانسان وقولی ہی نفسی انسان اپنے بچاؤ کی کرے گا کوئی مرے کوئی جیے کسی کے ساتھ کچھ نہیں آپ میں بچ جاؤں کسی سے بھاگ وقولی ہی نفسی نفسی آگے سورت تکویر ساتواں فصل عالمت نفس ما احضرت عالمت نفس ما احضرت رہائش گاہ میں مختلف حالات گزریں گے یعنی بھاگنا تو جائیں گے نا مگر وہ وہاں ایک ایسی جگہ مل جائے گی رہائش گاہ جس میں مختلف حالات گزریں گے آج آٹھواں فصل سورۃ انفطار وہ جو رہائش گاہ ملے گی ہیں جی, وہاں سے پھر نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. لا سبیل الی الخروج من ذلک المقام, لا سبیل الی الخروج من ذلک المقام, اس کا دعویٰ یہاں ہے. وما ہم عنہا بغائبین, وما ہم عنہا بغائبین, لا سبیل الی الخروج من ذلک المقام, وما ہم عنہا بغائبین. تصفیف نواں فصل, الفصل التاسع نواں فصل, وہاں فی عدم امکان الخروج, وان استشفع فی عدم امکان الخروج وان استشفع, اگرچہ سفارشی ڈھونڈ سکتے ہیں, سفارش کے باوجود رہائش نہیں ہوگی, رہائش وہاں سے نہیں, رہائی نہیں ہو سکے گی. آگے فصل آگے دسواں سورت انشقاق, وہاں سے نکلنے کا امکان نہ ہوگا, نکلنے کا امکان نہ ہوگا, اور مختلف حالات تم پر گزریں گے, مختلف حالات تم پر گزریں گے, نکلنے کا امکان نہ ہوگا اور مختلف حالات تم پر گزریں گے. آگے آگے جی سورت بروج, یہ ان دونوں بابوں کا خلاصہ ہے, سورت ملک سے لے کر ان شکاک تک, گویا کہ یہ جو سوا سپارے میں اور کچھ زائد حصہ ہے, ایسے جو گزرا دو باپ برکات ہند اللہ, تو کوئی نہیں قیامت کے دن چلے گا, قیامت کے دن یہ حالات ہوں گے. ان دونوں بابوں کا خلاصہ سورج بروج میں ہے. کہ مختلف حالات گزرنے پر کوئی مفر کی صورت نہیں, کوئی مفر نہیں, بلکہ مومن کافروں کا تماشا دیکھیں گے, مومن کافروں کا تماشا دیکھیں گے. اس صورت کے اندر تین دعوے ہیں, اس سورت کے اندر تین دعوے ہیں. ایک, عذاب سے مفر نہیں, عذاب سے مفر نہیں. دوسرا دعویٰ, اللہ کا عذاب نہایت سخت ہوگا. تیسرا دعویٰ, مومن مشرکوں کا تماشا دیکھیں گے. سورت طارق آ گئی, یہ وہی جو سورت ہے بروج میں ہے نا, خلاصہ اسی کے ساتھ ہی ہے یہ, تو وہاں تم پر محافظ موجود ہوں گے. یہ باب ختم ہو گیا, یہ دوسرا باب ہے. سور ملک سے سور مدثر کے ختم تک وہ باب برکات ہند اللہ کے سوا کوئی نہیں. قیامت سے تو قیامت آنے والی ہے. یہ پہلا باب ہو ملک سے لے کے مدثر تک برکات ہندو سے اللہ کی ذات ہے تبارک اللہ سے بیتے ملک, اور دوسرا باب ہو اس بات کی قیامت میں آئے لاؤک سے یوم القیامت لاؤک سے ملنا سے لوام سورت طارق کے ختم تک تو یہ باب ختم ہو گیا. آگے تیسرا باب ایک اور آئے گا جب یہ عقیدہ ہوگا قیامت کے دن یہ حالات ہوں گے تو توحید کو مان لو شرک سے بعد آ جاؤ, اور توحید سے مانے کیا چیز ہے دنیا, دنیا کے حالت میں آ کر کے انسان توحید نہیں مانتا, اور آج بھی مشاہدہ ہے یہ دنیا کے پیچھے توحید چھوڑ دیتے ہیں لوگ, دنیا کے لالچ کے پیچھے توحید چھوڑ دیتے ہیں, تو دنیا جائے جائے توحید نہ جائے, یہ آنے توحید چاہتی ہے تو جانے دو مگر دنیا تو قابو میں آئے گی, دنیا آئی پھر قیامت وہاں حساب کتاب نہیں کرو جائے. تیسرا باب یہ جو ہے تصحید من الدنیا, یہ جائے گا سورت تبت تک, تبت یدا ابی لہب وتب, آگے جو آخری تین صورتیں ہیں وہ سارے قرآن کا خلاصہ, میں نے جس مسئلے کے دلائل دیے ہیں قرآن کے انداز وہ مسئلہ یہ ہے جس کے دلائل تم سارے قرآن میں پڑھ چکے ہو, وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لہذا جب یہ بات ہے دنیاوی آفتے ہوں خدا سے پناہ, خدا کی پناہ میں دینی آفتے ہوں اخروی آفتے ہوں یعنی خدا کی پناہ میں ہوگا, اور پھر اسی کی خوبیاں بیان کرو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا اقسم بیوم القیامہ, میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں نا, قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں نا, ولا اقسم بالنفس اللوامہ, میں اس نفس کی قسم کھاتا ہوں نا جو ملامت کرنے والا ہے, تو مناسب تو یہ تھا کہ مشرک قیامت سے انکار نہ کرتے, مناسب تو یہ تھا کہ مشرک قیامت کا انکار نہ کرتے, اور یقین کرتے کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے, یہ لفظ کہنا پڑے گا بیچ میں. ہاں مناسب تو یہ تھا کہ مشرک قیامت کا انکار نہ کرتے, اور یقین کرتے کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے, آگے اللہ تعالی انہیں کا شکوہ بیان فرماتے ہیں, ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ, الانسان سے مراد ہے مشرک انسان, کیا مشرک انسان ایسا خیال کرتا ہے ہم کبھی نہ جمع کریں گے اس کی ہڈیوں کو, اس کے مرنے کے بعد جب ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گی اذا کنا عظاما نخرة, کیا اس وقت ہم ان کی ہڈیوں کو اس کے مرنے کے بعد جمع کبھی نہیں کریں گے, یہ سمجھ بیٹھا انسان؟ جواب شکوا, بلا بلا, ہاں ہاں ضرور جمع کریں گے, ہاں ہاں ضرور ہم جمع کریں گے, اس حالت میں کہ قادرین, ہم اس بات پر قادر ہیں, اللہ النصریہ بنانا ہو اس کی انگلیوں کی پور پور جو ہے اس کے اصلی ٹھکانے سے بٹھا دیں گے, ایک ایک پور جو ہے اس کے اصلی اس کے ساتھ بٹھا دیں گے, درست کریں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے, कोई कहीं जल के राख हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं मिट्टी हो गया, दरिंदा खा गया, कभी कोई दरिंदा खा गया, एक टांग कोई दरिंदा ले गया, एक टांग कोई दरिंदा ले गया, एक हाथ कोई दरिंदा ले गया, एक हाथ कोई दरिंदा ले गया, दिमाग का भेजा कुछ हिस्सा एक दरिंदे ने खा लिया, दूसरे दूसरे ने खा लिया है, ये किस तरह जमा होंगे? और कुदरत इलाही में तो शक कोई नहीं, देखो कुदरत इलाही में तो शक कोई नहीं, अल्लाह तो कादिर है ही। बल युरीद इंसान लियफ्तरा अमामा, मगर बल बमन इल्ला, कुदरत इलाही में तो शक कोई नहीं, मगर ये इंसान मुशरिक जो है ना, इसकी इनकार क़यामत की वजह यह है, मुशरिक की इनकार क़यामत की वजह बस सिर्फ ये है कि मुशरिक इंसान यूं चाहता है, युरीदुल इंसान अल इंसान मुशरिक इंसान, मुशरिक इंसान यूं चाहता है अपनी आगे आने वाली जिंदगी में भी, अपनी आगे आने वाली जिंदगी में भी नाफरमानी करता रहे, नियत जोरा नाफरमानी करता रहे, यानी बताओ एतराज के, वह एतराज करना जानता है, अलमोह तरह तो कलामा एतराज करना अंधों की तरह होता है, अंधा बन बैठा, चुनाचे बतौर इतराज के पूछता है अय्यान यौमुल क़यामा, वो क़यामत के दिन कब होगा? ओ अबू बकर उमर उस्मान, तुम जो कहते रहते क़यामत क़यामत क़यामत, हो वो आएगी आखिर कब? हो कभी से तुम कह रहे हो, मुद्दत हो गई है, कई साल गुजर गए हैं, ये कहते क़यामत क़यामत क़यामत, अब 31वीं सूरत नाजिल हो रही है, 31वीं सूरत नाजिल हो रही है, 30 सूरतें इससे पहले नाजिल हो चुकी हैं, और हर दफे तुम यही कहते हो क़यामत आएगी क़यामत आएगी, क्या अभी तक तो आई नहीं, पता नहीं कब आई, 4-5 साल तो हो ही गए हैं तकरीबन, या 6-7 साल हो ही गए। हाँ याद रखो, बताता हूँ क़यामत कब आएगी, सुनो, फैजाब कल बसर व खसफ अल कमर व जुमिया शम्स वल कमर यकूल इंसान यौमिदिन ऐन अल मफ़र। याद रखो जब हमारे हैबत के आंखें चुंधिया जाएंगी, वसफ अल कमाल चांद बे नूर हो जाएगा, और इस बेनूरी की हालत में जो भी शम्स वल कमर सूरज और चांद एक हालत पर कर दिए जाएंगे, दोनों बेनूर हो जाएंगे, यमान चांद और सूर्य इकट्ठे हो जाएंगे, यूं फिट जाएंगे साथ जुड़ जाएंगे, यानी बेनूरी की हालत में दोनों चांद सूर्य एक हालत पर कर दिए जाएंगे। उस रोज यकूल इंसान ये मुशरिक इंसान पूछेगा, यौमिदिन उस दिन, ऐ नल मफल आज कहीं जाए गुरेज, भागने की जाए कहाँ है, जहाँ कहीं मैं भाग के चला जाऊं, हाँ किधर है आप भाग कर जाएं, किधर जाएं? ए मुशरिक इंसान भागना तो अब नहीं हो सकेगा, भागना तो अब नहीं हो सकेगा, कल्ला हर किस भागना नहीं हो सकेगा, कहीं भी नहीं भाग के जा सकते, खूब काबू में आए हो, अब शिकंजे में आए हो, अब शिकंजे में आ गए, ना अवसर इसे कहीं पनाह की जगह नहीं, कहीं पनाह की जगह नहीं, वसल इला रब्बिक यौमिदिन मुस्तकल, उस दिन ठिकाना होगा तो सिर्फ तेरे रब ही के पास होगा, तकदीर महापुर ताखिर हिजरा हसरा, सिर्फ तेरे रब ही की तरफ ठिकाना होगा, उस दिन मुशरिक इंसान को आगाह कर दिया जाएगा, यूनब्बा उल इंसान اس دن مشرک انسانوں کو آگاہ کر دیا جائے گا بما قدم واخر, ان اعمال سے بھی جو اس نے پہلے اپنا سفر خرچ آخرت کے لیے بنا بھیجا, ان اعمال سے بھی جو اس نے اپنا سفر خرچ اس سے پہلے آخرت کا سامان بنا کے بھیجا, اور ان اعمال سے بھی جو یادگار میں اپنے پیچھے دنیا میں چھوڑ آیا, کوئی دینی مدرسہ بنا گیا, کوئی طالب علم پڑھا گیا یا مریدوں کو سمجھا گیا مسئلہ حق کا دین کا, جو بھی اس کے ذمہ کام ہے اس نے کیا, قرآن شریف پڑھا گیا, توحید کا مسئلہ سمجھا گیا, ہاں یا مشرک ہے تو شرک سمجھا گیا, شرک کی تعلیم دے گیا, سب چیزیں سامنے آ جائیں گی. پیچھے مشرکانہ اس نے اپنی یادگاریں چھوڑ دیں, مشرکانہ یادگاریں چھوڑ دیں, اپنی اولاد مشرک چھوڑ گیا تاکہ شرک کی تعلیم کریں, اپنے خانقاہیں بنا گیا, نام خانقاہوں کا شرک کا ہے, خانقاہ نے شرک کا. اللہ اکبر. آگے کرنے کی ضرورت تو نہیں ہوگی, یہاں سے درمیان سے نکالو, آگے کرنے کی آگاہ کرنے کی آگاہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہوگی, آگاہ کرنے کی ضرورت جب ہو, جب خدا کا علم نہ ہو, خدا کو سب علم ہوگا ہے, اور ان لوگوں کو بھی علم ہوگا, ان لوگوں کو بھی علم ہوگا خدا کو ویسے علم, ان لوگوں کو علم ہوگا کہ ہم دنیا میں یہ کرتوت کرتے آئے ہیں, ہم نے خود بھی شرک کیا, مشرک بنایا, آگے مرید بنائے, اور مرید جو ہوئے تھے ان کو سمجھایا کہ شبہ پیدا کیے اور شرک پھیلایا ہم نے, آگاہ کرنے کی ضرورت تو نہ ہوگی, بلکہ الانسان علی نفسہ بصیرہ, خود وہ مشرک انسان, الانسان وہ مشرک مراد, مشرک انسان آپ ہی اپنے خلاف ایک کھلی ہوئی دلیل ہوگا اپنے آپ پر. یعنی اگلے پچھلے جتنے اعمال ہیں انسان کے, وہ دل میں خود یاد آئیں گے اس کے, وہ کہے گا کہ یہ میں نے عمل کیے ہیں, گویا کہ خود اپنی دلیل آپ ہے. ولو القام حاضرہ, اگرچہ وہ اپنے ہاں بے قصور ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی بہانے عذر پیش کرے, اگرچہ وہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی بہانے عذر پیش کرے, مگر کوئی عذر اس کے کام نہ آئے گا. سب بات میں بات آ جاتی ہے جی, اور جیسا پہلے ایک مسئلہ ذکر خدا کے تحق ادارے کا تو موجود, بعد میں بات آ جاتی ہے. اب یہ بات میں ایک بات آ گئی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پورا جمع کر لوں گا قیامت کے لیے, خواہ وہ اڑ کر کے اس کی راک امریکہ میں پہنچ جاوے, اس کا کچھ جسم جاپان میں پہنچ جاوے, اس کی راک, اس کے کچھ راک جو ہے نا وہ افریقہ میں پہنچ جائے, اس کے کچھ راک کہیں ترک سے بھی آگے کہیں نکل جائے, بلغاریہ میں چلا جائے, سمندروں میں اس کی راک چلی جائے, ہم سب کو جمع کریں گے. محمد حسین کی راک اگر بن گئی تو محمد حسین کے جان کہیں بھی پہنچی, وہ اکٹھے ہو کر کے یہ جسم بن جائے گا, یہ جسم بن جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے جب میں یہ کر سکتا ہوں, میں اس پر قادر ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بعد میں بات آ جاتی ہے, تم بھی جب قرآن شریف میرے جبریل پڑھنے لگتا ہے نا, تو جلدی سمجھ آیا گا اس کا, دیر دیر میں سمجھ کرنا میرا کام, جب میں اتنی ہوں کہیں کہیں کی راکھے میں جمع کر لیتا ہوں, یہ کون سا مشکل کام ہے, تیرے دل میں جمع کر دوں گا لہٰذا جلدی نہ بچائے گا. جب ایک نصیحت کی گئی ہے تو مسئلہ دوسروں کو ایسے سمجھ آ گیا, خدا اس طرح جمع کر لیتا ہے. سمجھ آ گئی بات کی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نزول قرآن کے وقت ساتھ ساتھ حرکت نہ دیا کرو, کیونکہ ان علینا جمعہ و قرآنہ, کیونکہ ہم جو ہیں تسلیت البنان المنتشرہ پر بھی قادر ہیں. تسلیت البنان المنتشرہ, تسلیت البنان المنتشرہ پر بھی قادر ہیں. جیسے پہلے ابھی میں بتایا ہوں, اور تمام اعمال کے مستحضر کرانے پر بھی ہم قادر ہیں. تمام اعمال کے مستحضر ہونے کرانے پر بھی ہم قادر ہیں. اسی طرح اس قرآن کا جمع کرا دینا, اسی طرح اس قرآن کا جمع کرا دینا تیرے دل میں اور اس کا پڑھوا دینا, یہ بھی ہمارا کام ہے. ادھر یہ بات یہ سمجھا دی, ادھر مسیح کو وہ سمجھا دیا, ادھر یہ کر جمع ہو گیا. تو یہ وجہ جمع کی یہی ہوئی نا, ہم تسلیت البنان کے جمع کرنے پر قادر. وہ جو مختلف موقع پر مختلف عمل کیے, کسی کو بھول بھال گئے, سب خلاص ہو تو ذہن میں بٹھا دے کر سامنے آ جائیں گے, اور فلاں جگہ خلافت میں نے یہ کام کیا تھا. اب ہمیں سن یاد رہی, اب ہمیں وہ مہینہ یاد نہیں, اب ہمیں وہ دن یاد نہیں, وہ گھنٹہ یاد نہیں. اس وقت وہ سب چیزیں فلاں جنوری سن فلاں میں فلاں جگہ فلاں موقع پہ فلاں منٹ میں فلاں گھنٹے میں یہ کام میں نے کیا تھا, سب سمجھ آ جائے. اب بھولا ہوا ہے, سمجھو 67 سال کی زندگی میں میں نے کچھ کیا مجھے کوئی پتا نہیں ہے جی, اس وقت سارا سامنے آ جائے. اچھا اچھا سارا اس وقت یہ بھی پتا لگا فلاں تاریخ تھی, انگریزی کی فلاں تاریخ تھی, اور ہجری کی فلاں تاریخ تھی, فلاں دن تھا پیر منگل کو جملا جو آپ کا دعا, فلاں دن تھا, فلاں وقت تھا, فلاں گھنٹہ تھا, فلاں سیکنڈ تھا, فلاں میرا, اور یہ میں نے حرکت کی تھی. یہ خدا ہی جمع کرے گا, تیرے دین میں کلام خدا جمع کر دیتا ہے. یہ ساری ہے کہ خدا ان سب چیزوں پر کھا دے گا, خدا ان سب چیزوں پر کھا دے گا. سمجھ آئے گی بات کی نہیں سمجھ آئی؟ ہاں کہو. کیونکہ ہم جو تسویت البنان المنتشرہ پر بھی قادر ہیں, تمام اعمال کے مستحضر کرانے پر بھی قادر ہیں, اسی طرح اس قرآن کا جمع کرا دینا اور اس کا پڑھوا دینا یہ بھی ہمارا کام ہے. اس لیے خیرا کرانا ہو پر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں, پڑھ چکے ہیں, یعنی ہمارا جبریل پڑھ چکے ہیں, فتب قرآن, تو اس کے بعد تم بھی اس فرشتے کے پڑھنے کی پیروی کیا کرو. کبھی کبھی اسناد مجازی بھی ہوتا ہے کہ نا کرا نہ ہو پر تو ہے جب اسلام خدا نے اس کی نسبت اپنی طرف کر دی, کیونکہ اللہ تعالیٰ عامر ہے نا, اس کی طرف نسبت کر دی. اسی طریقے سے خدا تعالیٰ کہیں حضور کی طرف نسبت کر دیتا ہے, یہ کچھ جو مال سمجھتے نہیں اس بات کو کہ یہ اسناد مجازی کی حقیقی اور حقیقی بنا لیتے ہیں اور عوام اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں خیر اللہ نہیں عین اللہ ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں خیر اللہ کرا نہ ہو, ادھر خیر اللہ نہیں نا, تو جبریل کون ہوا خدا ہوا, حقیقی ساتھ بنا حضور اگر خدا بن جاتے ہیں جبریل کو خدا بن کے حضور جبریل اور یہ سب ایک ہوئے, ایک ہی چیز ہے, نام مختلف ہو گئے, اللہ نام رکھو, جبریل نام رکھو, حضور نام رکھو, اس کا کیا مطلب ہوا کہ نزل ابھی روح الامین علی قلبے کا, روح الامین اور تو ایک ہی چیز ہے, جہاں مزہ مزہ ملے آئے نا چین بن جاتے ہیں. ہاں جی, تو اس کے بعد تم بھی اس فرشتے کی پڑھنے کی پیروی کیا کرو. متبع اور متبع ایک بن گیا ہے نہیں بن, کیا لوگوں نے مذاق بنا رکھا ہے قرآن کے ساتھ, عوام الناس کو دھوکے دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ یہ مستاخ ہے. قرآن شریف میں ہیرا پھیری کرنا یہ کفر ہے یا نہیں؟ یہ ہیرا پھیری کریں تو عین اسلام ہے. ہم جو اصل بات ہے حقیقت ہے وہ بیان کریں تو ہم مستاخ بن جاتے. ثم ان علینا بیانا, ہاں پھر اس کا سمجھا دینا بھی ہمارا ہی کام ہے. ثم ان علینا بیانا, اس کا سمجھا دینا بھی ہمارا کام ہے, ہمارا ہی کام ہے, حسد ہمارا ہی کام ہے. اور غلط تم کو جلدی نہ کرنی چاہیے, کیونکہ خدا تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. جو پورے منتشر ہوئے ان کو جمع کر سکتا ہے, اور ساری زندگی کے جو اعمال ہیں وہ دماغ کے اندر بٹھا سکتا ہے, وہ قرآن بھی تیرے دل کے اندر بٹھا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب میں ایسی بات کرتا ہوں, یہ تو بات بیچ میں بات آ گئی نا. عام دم بر سے مطلب کہو, عام دم بر سے مطلب میں یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے سب اعمال مستحضر کر دیے جائیں گے, مگر تم سمجھتے ہو قیامت آئے گی نہیں, یہ ہرگز بات نہیں. کل قیامت آئے گی, ضرور آئے گی, مگر تم تقریب تو تمہیں کرنی مناسب نہ تھی, تمہیں جھوٹا کہنا تو مناسب نہ تھا, بل تو حبون العاج رہتا وتذرون الآخرہ, مگر تم دنیا سے چونکہ رکھتے ہو محبت ہو پیار, قیامت کو نظر انداز کیے بیٹھے ہو, اس واسطے کر کے تم تقریب کرتے ہو, دنیا کے نشے میں آ کر کے تقریب کرتے ہو, کوئی نہیں ہونے والے کی ہے. جیسے کہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے کوئی اسلام کا بادشاہ مغل کوئی بیٹھا ہوا تھا, جی وہ چل رہا ہے جی, دشمن چل رہا ہے سر پہ, ہے کہاں ہے جی, فلاں جگہ پہنچ گیا ہے, ہنوز دلی دے رس دور رس, ہنوز دلی دور رس, اب دور آتے آتے دیکھ جائے جی, اب تو جی فلاں علاقے میں پہنچ گیا ہے دشمن, ہو فلاں علاقے میں ہنوز دلی دور رس, اسی طرح کرتے کرتے اپنے ایشوشن رہے, اوپر سے جب دشمن نے آپ رکھ پکڑے گئے, گرفتار ہو گئے, آنکھیں نکالی گئی, جیل میں ڈال دیا گیا, جواب پڑے ہم دلی دور ہے, ابھی دور ہے نا. یہی حال ہے جو دنیا کے نشے میں چلا گیا جی, اس کا یہی حال ہے. چھوڑو تصحیح میں دنیا آگے پھر باب آئے گا ان شاء اللہ, ایسی دنیا کو چھوڑو یہ تمہیں خراب کرے گی ہے دنیا. شروعات کر کے سنو, بس تو ہے پورا حاجلہ و تذرون الآخرہ, ہے جی حاجلہ دنیا, اب دنیا کے ساتھ تمہارا پیار ہے نا, اور آخرت کا مطلب انداز تم نے کہا رکھا ہے, حضور کی نبوت والا معاملہ, ہاں وہ آخرت آئے گی, اس آخرت کے یہ حالات ہوں گے, سنو آخرت کے یہ حالات ہوں گے, وجوہ یوم ہوئے وہ تم الی ربک ناظرہ, آخرت وہ دن ہے جس دن بہت سے چہرے بال رونق اور چمکتے ہوئے ہوں گے, ٹک ٹکی لگا کر اپنے رب کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے, رب کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے, رب دکھے گا اس وقت, کیسے دکھے گا جب دیکھیں گے پتہ لگ جائے گا کیسے دکھے گا, ٹھیک ہے نا جی, کیسے دکھے گا, کیسی کیفیت ہمیں نہیں پتا, دکھے گا ہمارا ایمان ہے, خدا نے فرمایا ہے, مرتضی کہتے ہو ہی نہیں سکتا, ہاں تم نے دیکھو ہمیں تو خدا دکھے گا, یہ کیسے دکھے گا جی, کیسے میں سے ہم نہیں جانتے, خدا نے کہا یار پیار آ گیا, بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی, کیونکہ عقل جو ہے نا یہ چھوٹی محدود چیز ہے, اور وہ قیامت کے حالات وہ غیر محدود ہے, وہاں حدبندی کوئی نہیں ہے, یہ حدبندی دنیا ہی میں ہے, نظر انسان کی ایک جگہ تک کام کرتی آگے نہیں کرتی, اب وہاں قرآن رکھا ہوا ہے بے شک آپ کو کہا جائے او وہاں جان آتے ہیں بندے, وہاں قرآن رکھ کے دیکھو بھائی آپ کی نظر وہاں کام کرے گی نہیں کام کرتی, اس سے نزدیک کرو کچھ کچھ کالے کالے آ رہے نظر آ رہے ہیں, اب کچھ کچھ پتہ لگتا ہے شاید یہ سین ہے, پھر اور قریب لاؤ پھر پتہ لگے گا, اور اسے جہاں لے آؤ تو پھر بالکل صاف دیکھے گا, یاد ہے نہیں, یہ ہماری ہر قوت محدود ہے, دیکھنے کی سننے کی بولنے کی اور جتنی قوتیں سنبھالتی ہیں, وہاں وہاں اور ہی کوئی حال ہوں گے, وہاں یہ باتیں نہیں ہونے کی جیسے کہ یہاں ہے, اس واسطے کی زندگی وہ کوئی اور چیز ہوگی, نہیں یہ نہیں ہے کہ سنے گا عالم بزر میں سنے گا باتیں کرے گا بولے گا دیکھے گا سب کچھ, مگر وہ حالات جو زمانے کے, اب عالم بزر کے حالات ہمیں نہیں نہ پتا چلے, اسی طریقے سے وہ عالم بندر کے حالات سب پتا ہوں گے, بولوں گا بھی فرشتے اٹھائیں گے اٹھوں گا سنوں گا بات سمجھوں گا, وہ فرشتے بات کریں گے سمجھیں گے, اچھی طریقے سے وہاں قوت شنوائی اس سے تیز ہوگی, قوت بنائی اس قوت سے تیز ہوگی, یہاں اگر مجھے موتیا ہے وہاں مجھے ہٹ جائے گا, وہاں سب کچھ دکھے گا, وہاں میری زبان جو ہے نا خوب بولے گی, آواز کرے گی,